Dobrý den, je 6. února 2019 a my právě natáčíme, nebo vy posloucháte, ale pokud posloucháte, tak to neplatí to datum. Nový díl podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem sedí Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A za druhým mikrofonem sedím já, Petr Urban. A dneska si budeme povídat o IT, překvapivě. I když my jsme web specializovaný na recenzování psího žrádla, modelů, letadílek a takových věcí, ale dneska jsme si řekli, že budem IT. Co ty na to? Ale jako v psím žrádle se celkem vyznám, že jo, co mám psa, ale jo? Aha. V těch letadílkách tam bych asi jako nepochodil. Já se nevyznám teda ani v jednom, takže... No, ale za to jsem koukal v poslední době hodně na dokumenty o leteckých katastrofách, takže se ze mě víceméně stal expert na letecký katastrofy, takže jako o tom bych si povídat mohl, jo, co všechno se může v letadle podělat a proč ty letadla padají, když teda padají. Tak ne, o tom si nechceš povídat? Ne. Tak ne. Dobře, v tom případě si budeme povídat o nějakých jiných věcech. Bude tam něco o Microsoftu, něco o Appleu a něco o... VLC. Ono vlastně dost, když se nad tím zamyslíme, tak dost věcí padá i tady v tomhle odvětví. Tím myslím jako padání softwaru a padání akcí a podobně. Takže jako první si povíme nejspíš něco o Microsoftu, ať to máme rychle z krku, protože Microsoft to nás ještě v budoucnu čeká a nemine, to zase už se nám blíží vydání další verze Windows 10, takže teď si jenom odbudeme nějaký věci kolem Xboxu a nebudeme kolem toho nějak jako zbytečně čarovat. No já jsem chtěl říct, že to výjimečně nebude o Windows 10 a ty jsi to stejně musel zmínit, takže ty jsi no. Úplně jako zrušil moje jako skvělý antré. To víš, no já jsem narušitel takový, to je. No. No a tak povídej teda, udělej si sám antré, hele nějaký hezký, bude to teda o konzolích? Bude to o konzolích, ale vlastně to nebude o konzolích, protože víme nebo spekuluje se o tom, jsou nějaký jako zdroje nebo několik zdrojů, který mluví o tom, že Microsoft chystá už ty konzole, že budou dvě. Ale že přijdou nejspíš asi až příští rok na Vánoce, tedy jako před koncem roku 2020. Ale teď tahle zpráva se toho týká tak jako jenom lehce, protože Microsoft zase ukazuje, že s tou značkou Xbox to myslí vážně. A tak jako v minulosti, prostě když zjistil, že má nějakou úspěšnou značku, tak do toho všechno přejmenovával, že bylo nejdřív bylo všechno Windows Live něco, jo, potom zase měl nějakou ještě značku. Tak teďka chce zase jako se hodně opřít o ten Xbox, který v téhle generaci nebyl až tak úspěšný, ale o to víc prostě má Microsoft motivaci, aby v té příští generaci už to zase bylo fajn. Takže už se připravuje na to teďka pomalu, nebo možná jako z hurta. Už i tím, jak nakupuje nový herní studia, takže se připravuje na to, že bude mít jako velký zástup nějakých exkluzivních her, které nebudou na PlayStationu, nebo na Switchi, nebo jiných platformách. A s tím právě souvisí novinka, že to jeho vydavatelství nebo nějaký jako to NAT studio, který on má, tak už se nemenuje Microsoft Studios, jak to bylo roky doposud, ale přejmenoval to na Xbox Game Studios, takže to je ta jedna zpráva. A mimochodem tady v tom studiu už mají, nebo v tomhle jako vydavatelství, tak už mají 13 studií, který buď koupili nebo založili vlastní. A spekuluje se o tom, že jako budou na to ještě jako hodně nakupovat. Že mají jako zájem o všechny, kteří jsou tak trošku jako nezávislejší nebo volní, že sondujou tady jako po celé Evropě nebo vůbec po celém světě, že Microsoft má zájem, aby ty hry, které on vydává, tak byly jako populární jako všude, jo? Že nebude prostě cílit jenom na Evropany nebo jenom na Američany, ale chtěl by proniknout třeba na ten japonský trh nebo asijský trh, kde třeba má velkou popularitu právě třeba PlayStation, aspoň v Japonsku. Nebo asi do Číny by možná chtěl prorazit, kde už tam taky jako se dají legálně kupovat konzole, které tam byly dlouhodobě zakázané. Takže to je ta první zpráva. A ta druhá zpráva vlastně s Xboxem taky trošku souvisí, protože Microsoft už jako roky provozuje službu nebo nějakou síť, která se jmenuje Xbox Live. Je to taková nějaká sociální vrstva, která propojuje všechny hry, stará se o nějakou správu achievementů, o nějaký herní žebříčky, je tam chat, abys mohl prostě komunikovat s přáteli nebo zároveň, nebo prostě rovnou s těmi přáteli si zahrát nějakou multiplayerovou hru nebo třeba porovnávat nějaký výsledky, který v těch hrách máš. A tady tahle služba vlastně funguje už dneska na Xboxu, funguje na počítačích a funguje i třeba na mobilech nebo na Switchi, ale funguje jenom v aplikacích, nebo ne aplikacích, ale jenom ve hrách, který udělal sám Microsoft. Takovým typickým příkladem je Minecraft, který máš jako na všech platformách a všude je do nějaký míry propojený s tím Xbox Live. No ale Microsoft teďka v březnu na konferenci Game Developers Conference tak chce vývojářům ukázat nebo nabídnout nový SDKčko, jak by mohli to Xbox Live nasadit i do těch her vlastních, jako těch nemicrosoftských, a který by právě fungovaly na Androidu, na iOS a na Switchi. Jo, takže Microsoft se chce takhle nějak pomalu rozlejzat s tou svou službou právě na ty další platformy, což je zajímavý třeba s ohledem na to, že na Androidu a na iOS už nějaká taková služba je a provozují to sami jako Google a Apple, tak jako tam nevím úplně, jak moc se mu bude dařit přesvědčovat ty tvůrce, aby vynechali tam, nebo ani ty googlovský a appleovský služby tam nejsou jako povinný, jsou tam jako volitelný, ale jako většina to tam třeba dává. Ale Microsoft musí prostě přesvědčit, že ten Xbox Live má větší výhodu než ten Apple Game Center nebo Google Play Game Services. Takže to bude zajímavý. Ale jako nejzajímavější mi to přijde na Nintendo, na Switchi, protože Nintendo jako dlouhodobě prostě úplně selhává v těch online službách. Jo? Oni jako do dneška nemají žádný systém, který by se právě staral o nemá tam ten komunitní obsah, jo? Nemá tam prostě žádný chat, nemá tam právě ty achievementy. Až vlastně loni spustili službu, která se jmenuje Nintendo Switch Online, kde to funguje podobně jako PlayStation Plus nebo Xbox, to zlatý členství na tom Xboxu, že díky ty placený službě tak máš jako přístupný online multiplayer a máš tam nějakou cloudovou zálohu těch uložených pozic, ale prostě fakt ta sociální služba nebo sociální vrstva tam úplně chybí a pro jako Nintendo by to bylo trochu ostuda, kdyby náhodou se jim tam jako rozlezal Microsoft, kdyby nabídl to, co Nintendo vůbec nemá, takže to mi přijde jako docela zajímavý. Tyjo, to mě docela zarazil touhletou zprávou, já si jako nedovedu moc představit, jak to udělají, jakože ten jejich software samozřejmě nebude integrovaný jako přímo v tom systému. Nebude, ale bude v těch hrách, že jo? Tam nebude tam povinně, jako pokud přesvědčí ty tvůrce, tak to tam prostě bude nějak fungovat. A jako ti tvůrci stejně asi nemají jinou možnost, že jo? Protože nikdo nic takového multiplatformního nedělá. A pokud Nintendo nepřijde s něčím vlastním. A když já nevím zase, jako, co vychází za hry třeba, jako, že ta konzole od Nintendo, nebo ty konzole od Nintendo jsou vždycky takový, že jo, speciální. Jsou speciální tím, že pro ně vychází relativně málo her od třetích stran a bývají relativně málo úspěšný, ale za to se tam prodá prostě milion věcí přímo od Nintendo, že jo, jako Mario a tyhle ty věci. No, ty jsou nejúspěšnější, jo. Teďka vlastně vydali k příležitosti jako zveřejnění nových finančních výsledků nějaký statistiky a v těch nejprodávanějších hrách tak jsou právě ty first party tituly od Nintendo přímo. Všechny jako Mariové, Zeldy, Pokémoni a tyhle tituly, tak ty tam jsou jako rozhodně nejprodávanější, takže tam asi Microsoft by se do toho asi nedostal, i když jako může mít třeba nějakou smlouvu s tím Nintendem, to jako do toho nevidíme. Nějakou takovou jako spolupráci prostě proti PlayStationu třeba, ale to už by tady bylo jako divoký spekulace. Ale ty hry třetích stran tam jako vycházejí a vycházejí tam čím dál víc. Tam vlastně ten Switch je teďka takovou líhní různých indie her, ale vycházejí tam prostě i triáčkový tituly. Bethesda docela na to spoléhá, vlastně všechny ty v podstatě velké hry, které teďka jako měly, ať už třeba Wolfenstein, jo, ta dvojka, co vyšla, tak, nebo Doom 4, nebo co to bylo, jo, tady tyhle velké věci tam vycházejí a ten Xbox Live prostě by tam měl tu výhodu v tom, že tam prostě bude už ten multiplayer, nebo bude tam ta komunita nějaká spojená, což prostě to Nintendo tady tohle tam jako nedodává tuhle vrstvu vůbec. To by bylo zajímavý, ale já furt jako mě vrtají hlavou ty hry. Prosím tě, jak je možný, že tam vycházejí takové hry, jako si jmenoval třeba od té Bethesdy, jako já nevím, Doom, že ta konzole je i slabší, tak to asi musí být... je to slabší, to prostě to vychází, že jo, z mobilního hardwareu, ale jako mobilního hardwareu už jako taky docela starýho, že jo, tam je Tegra od Nvidia, která je Tegra X1 od Nvidia, která je stará, tyjo, možná jako 4 roky, nebo teď nevím, ale jako pořád je docela dost silná a ta konzole z toho jako žijí, má dá se říct maximum, no ale každopádně ty hry, které vycházejí na PC nebo na těch jako aktuální generaci konzolí, těch jako velkých, tak tam vycházejí jako v osykaný podobě, jako pokud je to nějaký graficky náročný titul, takže tam je, prostě jsou tam sražený detaily a třeba běží to i v nějakým jako dynamickým rozlišení, který jde třeba až na nějakých jako 480p, jo, ta samotná konzole nebo Switch, ta šestipalcová obrazovka, tak je jako 720p a když to připojíš přes ten dock k televizi, tak to může mít až 1080p. Jo, ale právě ty graficky náročné hry, tak třeba jsou fakt jako osekaný na to 480p, což... To je docela drsný. No, jako ti hráči můžou být rádi, že tam tyhle věci vychází, ale prostě je to, jako, je to nejhorší možná platforma prostě pro tenhle typ her, jo. To je, jako nekoupíš si Switch pro to, abys tam hrál Wolfenstein, abys tam hrál Dooma. To jako na to není, jo. A to je přesně moje pointa. Mě by jako teda zajímalo, nevíš, kolik se třeba tyhle těch her tam prodá? Nintendo tohle nezveřejnilo a Bethesda tohle tak nějak nekomentuje, ale vzhledem k tomu, že jako Bethesda právě tam chce vydávat i další hry, že ten třeba ty jejich engine jsou na to připravený, tak to asi jako nebude úplně jako zanedbatelný číslo. Jako minimálně, co se týče Víčka, že jo, tak tam to bylo fakt jako mrtvý dost, jo, ty třetí strany. Je možný, že s tím Switchem se to prostě mění, což... Jako ten Switch je teďka možná podle mě první jejich nějaká konzole, která má fakt jako úspěch, nebo ne úspěch, ale potenciál uspět i mezi třeba těmi jako zarytými PCčkáři, nebo třeba jako v Evropě, kde prostě to Nintendo nebylo nikdy takhle silný, jak právě v Japonsku nebo v Americe. Jo, že teďka ten Switch, že na tom jako fakt vychází dost her, prostě nevycházejí tam všechny ty, co na tom PCčku, ale třeba i ty jejich exkluzivity, to jsou prostě tak jako originální hry přímo jako toho Nintendo, že jako nikde nic podobného si nezahraješ. Ale jako zase prostě ten jako specifický žánr, nebo ne žánr, no je to v podstatě žánr, to jako Switch si nekoupíš třeba, pokud chceš hrát jako velký příběhový RPGčka nebo jako takový jako tenhle typ nějakých vyprávěných her, tam jako tak moc nejsou, tam prostě Nintendo se vždycky specializuje na to, že to je takový hravý, že tam je prostě dobrá hratelnost, že tam objevuješ prostě nové možnosti čehokoliv, těžko se to popisuje. Já bych byl opatrný s těma pojmama, já jako chápu, co chceš říct, já bych neřekl jako dobrá hratelnost, protože jakákoliv jiná hra může mít dobrou hratelnost, ale asi ten výraz, který hledáš, je, že to jsou spíš jako arkádové hry, že jo? Jo. Tou hratelností jako myslím to, že ta hra je na tom jako přímo založená, jo, třeba jako je tam strašně úspěšná ta nová Zelda, která je to jako žánrově, to je nějaká akční adventura, ale... Na rozdíl od prostě jináčích akčních adventur tam prostě jako není skoro žádný příběh, není tam v podstatě nic, je to prostě open world hra, kde plníš nějaký úkoly divný, ale prostě to se tak jako strašně zvláštně hraje, tak jako dobře máš to takový dobrý pocit, a když tam objevuješ ty to, co tam všechno můžeš dělat, a že ti ta hra nehází žádný klacky pod nohy, že prostě co si vymyslíš, tak tam nějak uděláš. To je jako v tomhle hrozně unikátní. Počkej, já když jako to je Zelda, tak tam musí být nějaký příběh, ne? Že tam jako zachraňuješ tu Zeldu, nebo? No, jako tohle tam je, ale prostě to je jako jak příběh prostě v Mariovi, kde taky zachraňuješ princeznu. Jo, to je, oni jasný. Prostě ve všech nintendovských hrách se zachraňují princezny, ty vole. To je genderově, ty dost jako koncepčně zastaralá hra vlastně, teda mě napadá v týhle. Jako, je tam jako lehký příběh, prostě máš tam nějaké postavy, které ti něco vysvětlují, které ti tam jako něco vypráví, ale prostě kvůli tomu příběhu to nikdo nehraje, ten příběh je tam jako fakt na hovno. Rozumím. No a já teda tu zkušenost nemám, protože jsem to nehrál, tak to můžeš říct z nás dvou jedině ty. Myslíš, že třeba právě ta Zelda, že to je prostě hra, která by se na klasický konzoli nebo na PCčku nedala hrát? Dala, jako samozřejmě, že dala, ale tam taková hra tam nevyjde, tam... Právě tenhle typ her, vlastně i ty jako plošinovky 3D, nebo 3D plošinovky, tak jako nevycházejí moc na těch ostatních konzolích, nebo alespoň ne v takové míře, jak na tom Switchi. A já si dovolím vyslovit takovou jako myšlenku. Podle mě ty hry vycházejí, ale nejsou vidět prostě, protože na těch konzolích je myriáda dalších jiných her, ale jo, jakože i s tím klasickým ovladačem ty plošinovky se hrajou dobře a myslím si, že jako jsou, jo, jenom... Není to ten mainstream, jo? Když to u toho Nintendo je to fakt to, na co jsou zaměřený, že jo? Jo, to v tom bude, ale rozdíl je v tom, že třeba Nintendo do těchto her cpe jako obrovský peníze, ať už do toho vývoje, nebo třeba do toho marketingu, a na těch hrách je to znát, jo, ale třeba tenhle typ her může vyjít na těch ostatních konzolích, ale třeba to budou nějaký indie tituly, kde ty jako produkční hodnoty jejich jako budou slabší, jo. No a tak myslíš, že lidi, kteří teda vlastně ten Switch, že mají třeba potřebu hrát jako ty multiplayerové hry, nebo že by potřebovali právě něco jako ten Xbox Live na té konzoli? Jako hodí se to, samozřejmě. Zrovna do těch titulů od toho Nintendo, tak tam až ne, protože zas až na ten multiplayer se tolik nesoustředují, ale třeba máš tam Mario Kart, který je hrozně populární. Teďka jim tam vyšlo Super Smash Bros., bojovka, která je strašně úspěšná, oni během měsíce prodali 12 milionů kusů, jo? To je jako úplně neuvěřitelné číslo. A tam by se to taky hodilo, i když tam jako ten multiplayer mají prostě skrz ten Switch online, ale prostě to, co ti nabízí ty konkurenční platformy nějaký, tak to je prostě nebe a dudy, jo, tady tohle. Tak tam by se to hodilo, no. Ale hlavně prostě nemají tam třeba ty nějaký jako nějakou centrální úložnu nebo nějaký centrální místo, kde se ti jako schraňují ty achievementy nebo kde tam něco sbíráš, a to je prostě věc, která, já nevím, já to třeba mám rád, ty achievementy, že mám rád, jako, že v té hře něčeho dosáhnu, že mě to jako někdy v některých hrách docela posouvá, že si to chci jako víc užít tím, že prostě najednou mi tam jako vyskočí nějaký něco, že jsem něco splnil, jo, a pak se podívám, co ještě musím splnit, tak to jako takhle dělám, že to mě trošku jako nechá v té hře díl, i když je to takový jako hraní pro hraní, jo, že už toho nemám až tak možná tu zábavu, spíš jenom jako tak jako povinně něco vyplňuju, ale je to prostě zajímavý tamhle mít, tohle tam mít. No, je pravda, že když vznikla služba Xbox Live, tak to bylo v podstatě revoluční, že jo? To bylo něco, co bylo unikátní pro ten Xbox, díky tomu ten Xbox se dokázal zařadit jako do té historie jako nějaká specifická konzole. A možná jako do dneška v tomhletom ohledu Microsoft nejdál, že vlastně si staví na té konzoli různý služby. Takže jako pokud půjde někde za hranice té své konzole, bude to určitě zajímavý. Je to něco, co ta firma vlastně dělá pořád v poslední době, kdy můžeme sledovat, že Microsoft, třeba když ví, že prostě počítače s Windowsama jsou relativně pase, že prostě nemá vlastní mobilní platformu, tak prostě jde tou cestou, že se snaží svoje služby nabízet na konkurenčních platformách. Takže se dá říct, že mi to smysl dává. Zároveň jako nevím, jestli to někdo nebude brát tak, že to je jako známka toho, že teďka Microsoft kašle na Xbox, že se bude věnovat jiným konzolím, což si nemyslím, že by tak bylo teda osobně. Jako ty jeho služby, to co nabízí, tak jsou podle mě jako špičkový, jo? Ale i ta konzole, třeba ta poslední, že Xbox One X, tak taky jako po té technické stránce je jako super, ale teď tam prostě mají ten problém to, že jako tam jim nevycházejí ty exkluzivní hry, které vycházejí jinde. A to se třeba projevuje v těch jako horších prodejích, nebo Microsoft to nezveřejňuje, ale tak se jako spekuluje podle nějakých jako reportů z e-shopů nebo nějakých analytických firm, které sledují právě ty prodeje skrz nějaké jako třetí strany. Takže tam to jako není žádná sláva, no. Tak jako uvidíme, jak to bude právě v té další generaci. Já si právě myslím, no, že Xbox ztratil hodně na té své unikátnosti, protože pokud jako přímý konkurent pro něj není ani takto Nintendo Switch, jako že ten PlayStation, a PlayStation má už svoje online služby, takže jako tam jako do doby, kdy Xbox prostě měl revoluční službu a byla tam hra Halo, která prostě to prodala, tak to už jako ty doby jsou pryč, no, takže rozumím tomu, proč teďka hledají i ty studia, snaží se je nakoupit a doufají asi, že se jim povede líp v té příští generaci. No. Vlastně z loňska víme oficiálně, že Microsoft připravuje službu, která se jmenuje Project xCloud, což má být taky další, nebo jedna z dalších služeb pro streamový nebo streamovaný hraní, jo, že ty prostě tu hru budeš jako se streamovat jak prostě video z YouTube, ale budeš to moci ovládat. A tam jako Microsoft jasně řekl nebo naznačil, že prostě někdy v budoucnu, že už ani žádný konzole nebudou, že tady prostě bude jenom tady tohle, a jako konzoli si uděláš kterýhokoliv mobilu, počítače, prostě jakýkoliv zařízení, kde máš nějaký jako ovladače, kde máš nějakou obrazovku. Jo, takže je možný, že i tímhle směrem se už Microsoft nějak připravuje, že se rozleze právě do všech těch zařízení, do všech těch platform, a jednou tam prostě nabídne třeba skrz tady tohle i ten streaming. Jakože bys pak mohl hrát, tyjo, Gears of War 4 na Switchi 2 třeba. Jo, třeba mobilu. I na Switchi na té první generaci, že jo? To by bylo asi hezký. Takže jo, smysl to asi dává. Furt teda nejsem přesvědčený o tom, jestli jako ty hry na Switchi jako to úplně potřebují, nebo jestli to je to, co to publikum hledá, ale o tom prostě ať rozhodne trh a asi každý takový pokus dobrý, že jo? Jo. A než se přesunem k dalšímu tématu, tak bych jenom zareagoval na něco, co jsi říkal na začátku, že Microsoft přejmenovával služby. Jako je to docela zajímavé, že zase vsází teďka na tu značku Xbox, protože obecně, a není to jenom u Microsoftu, se ty firmy spíš jako snaží prodávat jako tu značku jako sebe sama, jakože Microsoft třeba i na Surfacech, který prostě dřív, já nevím, jestli tam měli logo Windows vzadu, nebo co tam bylo, později se tam objevilo logo Microsoftu a celkově se spíš jako propaguje ta značka Microsoft, jo. Takže teď zase udělali ten úkrok k tomu Xboxu. Jako rozumím tomu, že Xbox je poměrně asi silná značka v těch obývácích. Možná si jako vzpomenete na to, jak třeba se přejmenovávala ta hudební služba, kterou už teda dneska Microsoft neprovozuje, ale začínalo to jako Zune Music Pass. Pak se z toho udělal Xbox Music Pass, tuším, a pak se to přejmenovalo na Groove a to pak to chcíplo teda, no, ale jako, jako přejmenovávání nebo pojmenovávání produktů Microsoftu, to je kapitola sama pro sebe, no nic, tak asi půjdem dál. Půjdem dál a nepůjdem vlastně moc daleko, protože u těch her trošku zůstanem, ale skočíme k jinačí firmě, která vlastně s hrami nemá až tak velký zkušenosti, a to je Apple. On vlastně má zkušenosti z 90. let, kdy připravoval nějakou herní konzoli, která se jmenovala Pippin, mám pocit. A... Pippin. Ale ta jako se neprodává a je to prostě jako minulost. Ale teďka má Apple velký plány, nebo spekuluje se o tom. To zase není něco, co by Apple sám oznámil, ale spekuluje se o tom přes nějaký jako zdroje, který tohle potvrdili, že Microsoft chystá, že Apple chystá službu typu, nebo chystá něco jako hry jako služba, že to bude prostě předplatný, který zase zaplatíš si nějaký měsíční paušál a za něj dostaneš nějaký neomezený přístup ke katalogu prostě jednotek, desítek, nevíme kolik her, a mělo by to fungovat na iPhonech nebo respektive na iOS, a to je jediný, co o tom víme, a to mi přijde zajímavý v tom, že vlastně tenhle typ předplatného nebo tuhle službu jako na těch mobilech jako nevidíme dneska, protože tam jednak je to daný tím, že ty hry, které tam vycházejí, tak jsou většinou free to play, kde prostě stáhneš si je zdarma, hraješ je zdarma, ale pak tam platíš za to, prostě abys nemusel čekat na nějaký jako blbosti, než si tam něco nabije, jo, nebo že tam nakupuješ nějaký doplňky do toho, ale těch jako placených titulů, který si zaplatíš a pak je hraješ, jsou tam, ale řekl bych minimum, a rozhodně to asi nejsou ty, který jako, ze kterých jsou ty nejvyšší tržby. Takže tady vlastně nevím, jestli Apple se tady snaží nějak jako revolucionizovat ten trh, aby se od toho free-to-play modelu odešlo, nebo co to vlastně bude. A Apple je zároveň jako tak silná značka, která jako ten trh fakt může ovlivnit. Jsem jako docela zvědavý, no. Tyjo, já nevím, no, já přemýšlím na tom, nebo přemýšlím o tom, jak se hraje na mobilech, a tam jako spíš hraješ nějaký ty hříčky, sem tam něco. Já jako zas asi nejsem úplně dobrý člověk, abych to posuzoval ze své perspektivy, protože já na mobilu nehraju skoro vůbec. No, my jsme právě takový ti jako kovaní jako písíčkáři, nebo třeba jako máme velký konzole nebo tak něco, a to, na to mobilní hraní se díváme skrz prsty, ale když tady se podíváš na nějaký statistiky, jo, a tady mám jeden graf od společnosti. Já tady mám jeden graf od společnosti Newsu, která odhaduje, nebo která odhadovala, že v roce 2018 tak tržby z mobilních her činily 63 miliard dolarů, což je prostě skoro stejně tolik jako na počítačích a konzolích dohromady. To je strašný dost, no. To asi dělají to mikrotransakce. No, samozřejmě, ale jako ty mobily tam prostě mají jako tržby 47% jako z celého toho herního trhu, což je neskutečný. Jako samozřejmě je to daný tím, že sice se tam protočí jako na jednoho uživatele málo peněz, ale zároveň prostě smartfony používají, já nevím, 2-3 miliardy lidí, a jako skoro každý tam třeba má nějakou hru, a prostě část z těch jako z toho zlomku lidí tak prostě si tam občas něco koupí, a tak se to prostě nasčítá, nebo na, jo, a tam potom ty miliardy už naskakují. A tak jako není divu, že Apple se tady tohodle chce vrhnout a taky z toho něco získat, protože vidíme, že prodeje třeba iPhoneu, takže ten jeho klíčový biznis, tak klesají. Klesají nejenom ty jako kusový prodeje, ale jako i ty příjmy, který z toho má. Takže teďka chce vsázet na ty služby, tak jako uvidíme, co trend v tomhle vymyslí, jestli teda něco, pokud tohle není nějaká fáma jenom. No já moc jako nevím, jaká by byla jako cílovka této služby, jo? Jako, nebo jak je široká. Jestli by to někdo využil, takovouhle věc. Ale může, on může třeba sloužit jako dobrý filtr v App Storeu, aby ti ukazoval ty dobrý hry, jo? Protože App Store na tohle není úplně dobrý místo, je tam v tom jako, podobně jako u toho Google, je v tom docela zmatek, máš tam prostě nějaký recenze, podle kterých se vůbec nemůžeš řídit, prostě máš tam ty hry, kde nevíš, kolik ti to vlastně bude stát, aby si z toho mohl dobře užít. A pokud by Apple nabídl něco takového, kde by byly výběrové hry za jako fakt kvalitní, nebo by třeba on sám ty studia nějakým způsobem podporoval tím, že jim prostě přenechá jako větší část těch příjmů nebo tak něco, tak by tohle mohlo docela změnit. A ty si vlastně ještě před chvilkou říkal, že na těch mobilech se hrajou hlavně nějaký jednodušší hříčky a podobně. Což samozřejmě platí, protože ta dotyková obrazovka prostě nemá možnosti jako myš a klávesnice nebo gamepad. Ale zase třeba gamepad k tomu můžeš připojit a jako něco většího se tam taky třeba spustit. Jo. To a teďka jako, vlastně... No. Je to jako divný, jo, ale třeba teďka na mobilu, jako to se ví, že ve světě, asi u nás, je hrozně populární Fortnite a tady tyhle hry, které jako nemůžeš označit za jednoduchý hříčky. To je v podstatě stejná hra, jako je právě na těch velkých konzolích nebo na počítačích. Jo, ale nechápu, jak to tam ty lidi hrajou. Jako to. Já to taky nechápu. Samozřejmě ten komfort tam nebude takovej jako u těch jako jinačích periferií, ale jako evidentně se to hrát dá, evidentně je to populární a jako Apple tohle chce podojit, no, tyhle ty hráče asi. Hmm. No mě by zajímalo, kolik lidí třeba si připojuje k mobilu opravdu nějaký ten ovladač, jo, třeba přes Bluetooth. A to asi statistika není, že jo, žádná. Já to, no nevím o ní. Možná dělal někdo nějaký výzkum. Jako podle mě to připojení toho gamepadu k mobilu nebo k tabletu tě povede to, že prostě hraješ nějakou hru a víš, že ty ovladací prvky na tom displeji už tě prostě omezují, že víš, že už prostě v tomhle lepší nebudeš, jo, pokud jde o nějaký kompetitivní hraní. Jo, těch nějakých stříleček multiplayerových nebo něčeho takového, tak pak si řekneš, jo, tak koupím si ten gamepad a potom v tom budu třeba lepší, jo, tak možná jako takhle to může fungovat. No, já nevím, já stejně musím znovu nějak nadnést tu tezi, kterou jsem tady v podstatě řekl. Když, jako proč hraju na mobilu? Na mobilu hraju třeba, když, já nevím, sedím v čekárně u doktora nebo jsem v MHDčku a mám třeba 5, 10 nebo 15 minut a chci si tam něco zahrát, jenom nějakou blbost rychlou, tak to sebou ten gamepad tahat nebudu. A když už budu chtít hrát něco na gamepadu složitějšího, tak to budu chtít hrát pravděpodobně doma. A to bude tím pádem, že jo, PCčko, konzole, televize, že jo. Takhle to bude mít asi velká část populace, ale zase mobil má dneska každý, má to hlavně každý dítě, ale každý dítě nemá vlastní počítač, nemá vlastní televizi, takže se třeba soustředíme na tom mobilu. Jo. A hlavně zase tady zvyšuje se výkon mobilů nebo tabletů a můžeš si tam dovolit dělat prostě jako větší hry. A už je tam vlastně potom omezený v podstatě jenom tím ovládáním, že buď si řekneš, nebo ti vývojáři si buď řeknou, že tak uděláme hru, která prostě bude fakt jako dělaná jenom pro ty displeje, anebo uděláme tam něco pokročilého prostě na úrovni těch konzolí, že tam máš prostě větší výkon než na tom Switchi dneska. Jo, a takže tam můžeš udělat prostě hru, která jako bude fakt počítat s těmi gamepady a uděláš tam fakt něco jako velkého, náročného, co prostě jako ti jako i po té audiovizuální stránce třeba jako vytře zrak. Hmm. Jo, to já tohle vůbec nespochybnuju, já jako v tom výkonu určitě problém nebude, to jak říkáš, to je to ovládání a velikost obrazovky, no, to jako představa, že držím v ruce třeba gamepad, který má podobnou velikost, nebo je vlastně větší třeba než ten mobil, tak to je jako takový zvláštní, no, prostě. Jako vznikají dneska, že jo, gamepady, který mají v sobě přímo nějaký držák, kde si do toho dáš ten mobil, že jo. Všechny velké firmy, které vyrábějí právě nějaký periferie, tak tohle už dělají. A evidentně potom tomhle je poptávka. No. Já to taky nechápu, jo? Mě by to taky nebavilo hrát na tom mobilu, protože vlastně mám i jináčí platformy, kde můžu hrát lepší hry nebo větší hry, zajímavější hry. Ale prostě jak vidíme třeba z těch tržeb, tak jako to mobilní hraní je na vzestupu a bude jenom asi růst. A soustředějou se kolem toho prostě, nebo soustředuje se kolem toho čím dál větší komunita. Jako jo, je to samozřejmě logický. Já jenom nevím, jako, co se stane s tou případnou Apple službou. Já jako zase teda si myslím, když už teda jsme u těch mobilních her, že pokud jako ty firmy tam režují takhle těžce na mikrotransakcích, tak si nejsem úplně jistý, jestli by šli do Apple služby nějaký. Pokud by to teda znamenalo, že by se zbavili mikrotransakcí, že jo? To právě taky nevíme, co tohle bude, jestli to teda jako přijde, protože fakt jsou to jenom spekulace, i když z nějakých jako evident, nebo údajně spolehlivých zdrojů. Právě kvůli těm mikrotransakcím, tak taky si nejsem úplně jistý, co tam ten Apple nabídne, ale třeba fakt půjde o to ten trh změnit, jo? Že vidíme, že proti těm mikrotransakcím se bojuje i prostě jako na nějaký politický úrovni, že se to v některých případech, když tam máš ty lootboxy, který jako nakupuješ a nevíš, co tam máš, že se to prostě považuje za gambling, vznikají na tom závislosti, prostě rozpadají si kvůli tomu rodiny a podobně. Takže Apple možná má zájem na tom, aby ten trh nějak jako oživil nebo změnil do nějaký míry. No tak je pravda, že je to vlastně příležitost, že jo? Protože... Nebo teoreticky tam prostě může udělat i jako nějaký taky cloudový hraní. Jo? Apple je vlastně jako jediný, který tady tohle nechystá z těch jako velkých megafirem. To no, tak zase Apple nebyl prostě na to hraní vůbec zaměřený, že jo, na rozdíl. No jako nikdo na to nebyl, ale Apple se mění, všichni se mění, že jo. Jo, tak to samozřejmě nikde není napsaný, jako, že se to nemůže stát samozřejmě, to jo. Vem si, Apple nedávno řekl, že má více než 1 miliardu aktivních uživatelů na těch svých jako mobilech a tabletech a počítačích. A pokud by prostě tam dokázal jako centrálně na všem jako nabídnout taky nějakou vlastní herní službu, tak prostě najednou to máš jako šílený ekosystém prostě jako neomezený možnosti jako čehokoliv, jo? Co tam chceš dosáhnout nebo čeho tam chce Apple dosáhnout. Tak prostě jako může, že jo? To, s tím by se dalo souhlasit, s tímto tvrzením. A ty osobně věříš teda, že to nějak vznikne a bude úspěšný? Já, jako máme o tom zatím tak málo informací, že vůbec jako nevím, co si pod tím představit. Jako věřím, že Apple něco chystá, že něco s hrami, všichni chystají dneska něco s hrami. I prostě Amazon, který začínal, že jo, jako knihkupectví, dneska dělá hry, má vlastní herní studia. Já věřím, že Apple něco v téhle oblasti podnikne, protože se v tom točí obrovský miliardy dolarů. Něco tam nabídne, ale co to konkrétně bude, to fakt jako nevím. On už jako v minulosti zkoušel něco takového, že když představoval nějakou jako dřívější generaci Apple TV, tak z toho dělal něco jako domácí herní konzoli, takovou jako jednoduchou pro nějaký ty casual hříčky. Jo, že si k tomu mohl připojit právě ten gamepad, nebo jako ovladač mohl sloužit třeba iPhone, a měl jsi tam takový prostě nějaký jako blbý hry, které vycházely z těch mobilů. Ale dneska, že když Apple naposledy představoval iPod Pro, tak říkal, že tam máš jako výkon jako u velkých konzolí, tak mohl by klidně Apple prostě udělat i vlastní herní konzoli třeba. Že dneska se o to taky pokouší skoro každý. To by mohl, no. To by mohl. A má ty prostředky, prostě má na účtech nějakých jako 250 miliard dolarů, ten prostě to jako nemá ani Sony, že jo. Může prostě Sony by klidně mohl koupit. Přitom pamatuješ si, že Steve Jobs byl poměrně jako protihraní, že on to jako neměl moc rád, že jo. No tak on měl spoustu různých názorů, v řadě případů byl dost extrémní nebo extremistický, takže to jako... Já už bych tady Steve Jobs asi neřešil, prostě to, co on měl rád, neměl rád, jako dneska Apple už je úplně jináčí firma, než jako za toho jeho působení asi. Je. Ale jako chci říct, že i takový vizionář se může seknout a jakože jdou, nebo můžou jít směrem prostě za těma hrama, to jako jo, dává to smysl. No já už bych těch her asi nechal, ale zase neodejdeme tak daleko, protože zůstaneme u Apple a u další spekulace, která se objevila tento týden, a to je ta, že Apple připravuje novou nějakou televizní službu, má to být zase něco jako konkurence Netflixu nebo tak něco. O tom už se ví vlastně od minulého nebo předminulého roku, že Apple teďka investuje nějaký miliony až miliardy dolarů do produkce vlastního obsahu. A výsledkem toho by mělo být, že časem nabídne právě nějakou vlastní službu, kde bude mít vlastní seriály, nebo možná bude produkovat i nějaký filmy. A vlastně bude to už jedna asi jako z dalších 20 služeb, který se o tady tohle pokoušejí, a už jsme se o tom bavili asi několikrát, že ten trh je v tomhle strašně roztříštěný. Tak tohle bude takový jako další nějaký střípek, nějaký zářez. Zatím taky o tom toho nevíme mnoho. Jako víme, že, nebo ví se o tom, že Apple tam fakt ty peníze do toho investuje, ale jak nakonec ta služba bude vypadat, kolik bude třeba stát, co všechno nabídne, to v tuto chvíli není úplně jasný. Podle těch posledních spekulací, tak se snad mluví o tom, že Apple připraví nějakých jako několik desítek pořadů, ale neví se o tom, jestli tam budou i třeba nějaký jako přejatý pořady od jinut, že by nakupoval se nějaké licence na cizí obsah, to nevíme. To, jestli to bude dostupný prostě na nějakých platformách mimo Apple, taky nevíme, ale mluví se o tom, že by to na těch třeba iPhonech nebo Macích, tak by to mohlo do nějaký míry fungovat třeba zdarma, jo? Že tam tu televizní službu budeš mít, aniž bys musel něco platit, ale tam zase může být nějaký omezení v tom, že třeba zdarma tam bude nějaká třeba omezená kvalita, jo? Že to bude, nebude to ani ve Full HD nebo tak něco, a že za nějaký příplatek dostaneš tu lepší kvalitu, protože myslím si, že by nedávalo smysl, kdyby Apple něco dělal zdarma, protože jako není u Apple vůbec zvykem, že by něco dělal zdarma. Takže na tomhle jsem jako docela zvědavý, protože zase musíme vzít v potaz, že Apple má jako ze všech těch technologických firm v podstatě neomezený finanční prostředky a on může udělat cokoliv. A má prostě sílu na to ten trh zase nějak změnit. Třeba víme, že tady už byl hrozně dlouho saturovaný trh s hudebními půjčovnami, že jo, máš tady různý Spotify, Deezery a podobně. V tom už jsou prostě, když se to sečte, tam může být jako dohromady nějakých 200 milionů uživatelů, kteří tady tohle jako používají nebo kteří si to předplácejí. A přišel Apple, přišel jako poslední a dneska už má 50 milionů předplatitelů Apple Music. Jo, víc než všichni ostatní, kromě Spotify, který teďka má podle vlastně včerejších čísel, tak má 96 milionů, mám pocit. Jo. Takže je asi na polovině ten Apple a to je vlastně furt jenom omezený, jo, že to je dostupný prostě na Androidu, na iOS, ale třeba Spotify, že jo, máš úplně jako všude, prostě cokoliv, co má připojení k internetu, tak tam může běžet Spotify, takže tam je v tomhle má nějakou výhodu. Jo, takže u té televize Apple může vlastně udělat jako něco podobného. Dokonce se tento týden objevila nějaká spekulace, nebo není to tak, že by to Apple chystal, ale že se o tom mluví, že by klidně mohl koupit si třeba ten Netflix. Že by ho to vyšlo podle analytiků z JP Morgan jenom na 189 miliard, což jenom. Že? Jenom. No. Ale Apple na to má a podle mě by proti tomu nebyly nějaké jako regulační úřady, protože tam jako žádný zneužití nebo žádný vznik nějakého monopolu nehrozí, protože ten trh je takhle roztříštěný, že tam jako nemá nikdo žádný monopol. Tak. Třeba to by byl docela velký zvrat, kdyby se to stalo. No já doufám, že se to nestane, ale... No. Jo, ono, vlastně, jo, ještě jedna věc se o tom mluví, že Apple tu službu, kterou připravuje nějakou tu televizní, tak, že by měla být, já nevím, jak to říct, jako, taková jako vyměkla, že Tim Cook je takovej suchár a všechno, nevím, jestli to jako pochází od něj, ale že by to mělo být jako zaměření na nějakou jako rodinnou zábavu, takovou jako nenásilnou, jo, že by tam to prostě mělo být jako hodně zaměření prostě na děti a ty rodiny, jo, že tam nebudou třeba nějaký jako obsah 18+ a podobně. A tak to jako nepřekvapí, že jo, protože jako tak to má podle mě Apple ve své DNA, že se snaží být takovej jako, aby nikomu neublížil, aby jeho produkty se dají prostě používat, nikdy to není pro žádnou hardcore skupinu lidí. Myslím, že oni stejně tak v App Storeu, doufám, že se nepletu, nepodporujou, nebo nejsou tam, myslím, nějaký ty porno aplikace, ne, tuším. Tak to nemá ani Android, že jo? Jo? Aha, nevím. Já to tam nepoužívám totiž, ale... Já taky ne, ale vím o tom nějak, nevím už jak. Jo. Jo, ale já, s chodou okolností, já jsem teďka viděl nějakou část rozhovoru s Timem Cookem, který byl z loňského jara, tam teda kritizoval nějak Facebook zrovna a on právě jako Tim Cook tohleto jako říkal, že my prostě si nemyslíme, že prostě chceme na svoje platformy pouštět cokoliv nebo kohokoliv a nemyslíme si, že to je omezování svobody slova, je to prostě takovýhle jeho přístup, že on si ty pravidla dost jako striktně nastaví a není to jako služba úplně pro všechno, že jo, nikdy, takže... Řekl bych, že to jako dává docela smysl v kontextu toho, jak ta firma funguje, pokud to tak, teda tak bude. Můžou si to dovolit, že jo, i když mají prostě nastavený v mnoha ohledech takový striktní pravidla, tak pořád jsou hrozně populární, pořád tam prostě ty lidi nechávají ty peníze nebo kupují ty jejich produkty, i když tam jsou prostě nějaký zjevný nevýhody nebo nějaký omezení, takže jako proč ne, no. Ale jako z mýho pohledu je ta půjčovna, pokud by se vyplnilo to, o čem se teďka mluví, tak jako mrtvá, že jo? Protože jako až na ten úplně takový nějaký vymyklej obsah, nejsem zvědavý. A Apple už vlastně dneska produkuje nějaký pořady, už má nějaký seriály, který se zaměřují na vývoj aplikací nebo tak něco, nebo nějaký ty carpool karaoke věci, že tam prostě jedeš v autě s nějakým jako prostě ten řidič tam pouští nějaký písničky, někoho se tam pozve a pak tam společně prostě zpívají, že jo, karaoke. To je prostě formát, který je mi hrozně jako nepříjemný, otravný. A dokážu si představit, že ten Apple tam bude chtít jako víc takových těchto věcí, které jako mě nebaví, jo, takže... No, ale tady bych si právě jako dovolil říct, že ty asi, nebo já, že my nejsme cílovka podle mě úplně. No, no, jako jo, jo, jo. Jo. Jako když si to vemeš, jako spousta i nablblejch filmů, animáků v kinech třeba vydělávají velký prachy, prostě ty rodiče na to s těma dětskama jdou, takže pokud oni půjdou cestou toho rodinného obsahu pro děti, tak si myslím, že mají jako potenciál, aby to byla velká pecka. Ono vem si i ty filmy třeba od Marvelu, že jo, konec konců, to jsou taky ohoblovaný, až to jako bolí občas, že to prostě nemá nějaký hrany ostřejší. Ale na ty filmy vydělávají, snad ještě pořád platí, že vydělávají čím dál víc peněz. Ještě se to jako nezlomilo, že by to šlo dolů, jo. Takže takový ten nezávadný obsah, jo, prostě to bude ta masová záležitost. Jako nic proti tomu, jenom říkám, že prostě pro mě to není, jo. A hlavně je to zase jedna z dalších 20 půjčoven, kde bude zase nějaký exkluzivní obsah. Už jsme se o tom bavili, no. Že... Jo, jo. No, tohleto spíš mě je taková otázka, která mě pálí, jestli teda by vůbec měli šanci uspět. Jo? Jak říkáš, je to Apple na druhou stranu těch služeb, zase právě kvantum. Takže... Vzhledem k tomu, že to Apple, že má širokou uživatelskou základnu a že má ty prostředky, kterými si to prostě jako může si tam dovolit cokoliv, tak jako může se stát, že jo, i cokoliv zároveň. To jo. Ale zároveň v Americe máš nejenom, že tam je obrovský Netflix, je tam i obrovský Hulu, nebo hodně velký Hulu, a de facto každá snad už televize tam má dneska nějakou svoji streamovací službu a chystá se služba od toho Disneyho. Warneri taky chystají vlastní. No právě v Americe tam bude to trošku zvláštní, protože Disney, když teďka kupuje Foxe, tak bude mít jako ohromný archiv obsahu, ať už televizního nebo toho filmového, že jo, protože to jsou společnosti, které mají pod sebou ještě spoustu jako menších televizních společností nebo nějakých filmových produkcí a podobně. Ale zároveň Disney tak je právě teďka i jako majoritním vlastníkem toho Hulu, což je taková ta nějaká služba, která shromažďuje nebo která provozuje archiv pořadů jako z více televizí těch amerických komerčních. A možná, že ta konkurence si řekne, že jako tam tu třeba odejdou, když to teďka bude celý ovládat vlastně Disney. No, tak taky nevíme úplně, jak to dopadne. No, je tady hodně otázek. Každopádně myslím si, že na tom hudebním trhu to Apple měl jednodušší, tu pozici svým způsobem. Je fakt, že Spotify bylo velký a rozlezlý všude, ale... Jo, já jsem to psal i v tom svým článku, že jo, protože u těch hudebních služeb tam sice byla velká konkurence, ale zároveň není problém přejít z jedné služby na druhou, protože ten obsah je tam víceméně všude stejný. Jo? Tam se to liší prostě v detailech, ale ten překryv tam je velký. Ale u těch filmových služeb, tak tam to je zase úplně opačně, že co máš někde, tak nemáš někde jinde třeba. Tam hodně se drží ty exkluzivity, ať už nákupem těch práv, které jsou třeba jako exkluzivní, anebo tím, že samotný ty služby produkují vlastní obsah, který potom nedávají nikde jinde. Jo, takže ty jsi vlastně nucenej, pokud chceš sledovat všechno, tak si i všechno kupovat, nebo to pirátit, což jako nedoporučujeme. Takže no, tak... Apple to jenom zamotává, spíš než aby to rozmotal, tak ještě tady bude přilivat do ohně tady tohodle. Přesně jak říkáš. V tomhle kontextu by možná jako dávalo smysl, kdyby opravdu šel a koupil si třeba ten Netflix. Jako rozhodně se to může stát a mluví se o tom už jako dlouho, že tady tohle udělá, ale... Jak dlouho? No poslední roky, tak jako 3-4 roky určitě. Fakt, jo. No, ale nedává to úplně smysl v těch, když se podíváš na ty jako akvizice, dosavadní akvizice Apple, jo. On kupuje většinou malé firmy, který kupuje třeba kvůli nějakému šikovnému týmu nebo kvůli nějakým patentům nebo nějakým technologiím, který vyvinuli, ale nekupuje hned prostě nějaký mega firmy. Naposledy, když jako se plácl hodně přes kapsu, tak kupoval ta sluchátka, jak se jmenuje, Beats, tak je koupil, ale jinak to jsou fakt jako takový spíš menší akvizice, ne žádný miliardový, ale nějaký jako 10milionový nebo milionový, pokud se bavíme o dolarech, jo, takhle zase jako vysoko nejde. Aha, pokud by fakt jako třeba vyplácil nějakých 200 miliard za Netflix, tak to by bylo šílený. To by bylo hustý, ale na druhou stranu jako dá se předpokládat, že tohle je televize budoucnosti, která je globální a je to prostě tak velká věc a bude to velká věc, poroste to prostě furt dál, že ten potenciál je tak velký, že možná jako by to mohla být taková výjimka na straně Apple. Jako dovedu si to představit, no. Mimochodem, podle mě musí hodně peněz do marketingu nebo do nějakého product placementu na Netflixu cpát Microsoft. Jak já mám Netflix předplacený a sleduju tam nějaký ty jejich seriály, tak se tam dost často nebo skoro jako, až jako hodně objevují jeho Surfacey nebo vůbec jako ty Windowsy tam všude vidíš. Jo, když se podíváš na jináčí americký televize nebo filmy, tak všude vidíš prostě MacBooky, že jo, máš tam prostě ty osvětlený jablíčka nebo tak. Jo, jo. Ale v těch Netflixovských věcech tak jsou tam právě hodně ty Surfacey. Což je vzhledem k tomu, že ten jejich tržní podíl asi nebude zas tak velký, tak to, v jaký míře se objevují v těch pořadech Netflixu, tak je to až jako zarážející. Tak asi na to jdou, nebo myslej si, že na to jdou chytře, jako asi. Jo, jako asi jo. Ale jako to, já si pamatuju už jako před x lety v nějakých seriálech, v Supernatural si pamatuju, že byly prostě Surfacey, nějaký ty první teda a ta integrace do toho seriálu byla dost trapná, protože to fakt vypadalo těch 5 vteřin, kdy tam ukazovali přesně jak když na tu nabídku start a někde se tam posuneš a něco spustíš, tak to přesně vypadalo jak v těch jejich televizních reklamách klasických. No na tom Netflixu to je, není to tak násilný, je to tam takový přirozený a právě je to podle mě až tak přirozený, že to nepůsobí až jako reklama. Jo, že si neuvědomíš, nebo já jsem třeba takový typ, který se jako reklama, nebo podle reklam vůbec neřídí a rozhodně, když ale vidím, reklamy řídí prostě, tebe, že? Že když někde prostě Leoš Maraž má v ruce iPhone, takže bych si nečel do obchodu koupit iPhone, tak jako to ne, jo, ale právě proto jako nevím, když je to tam takhle nenápadně vložený do těch filmů a seriálů, jestli tohle má nějaký účinek, že si ti lidi řeknou, nebo jestli to vůbec poznají. Já to třeba poznám, protože to je obor, kterýmu se venuju, nebo kterýmu nějak fandím, nebo tak něco. Ale zase třeba se může stát, že tam ve všech těch pořadech nebo to tak ukazujou prostě jeden druh praček nebo myček nebo něco, což je zase věc, který vůbec nerozumím, jo, a zase tak taky nevím, jo, třeba jestli tam Samsung tohle nějak, nebo Gorenje, nebo Zanussi, nebo tyhle firmy, jo, jestli toho cpou peníze. To já nevím, no je to asi o tom, že prostě postupně dlouhodobě to působí a asi to má buď větší nebo menší efekt v závislosti na situaci. Nevím, na kolik je tohle měřitelný. Jo. Myslím si, že dopady tohohle budou měřitelný poměrně blbě, ale poslední věcí, kterou jsme si tady na dnešek nachystali, ale už to proletíme jenom rychle, tak je pár informací k VLCčku. A já jsem se rozhodl tuto sekci do podcastu zařadit, ne protože bych ten přehrávač měl rád, ale protože ten přehrávač fakt je hrozně populární a shodou okolností není to tak dávno, bylo to na CESu, kdy počet stažení jako celkově za celou dobu překonal 3 miliardy, což je slušný, je to prostě, jak říkám, populární program. Tak mě by zajímalo, jak oni tady tyhle čísla odhadujou, protože oni můžou třeba vědět, kolik se toho stáhne z toho jejich webu, ale zároveň tady máš různý jako slunečnice a tady tyhle typy jako webů. Jako celosvětově máš různý portály na stahování softwaru, nebo to prostě stahují nějak jako sideloadnou na těch mobilech přes nějaký jináčí obchody. Tohle podle mě nejde jako se číst, že ty čísla, když někde ukazují, tak to je prostě vycucaný z prstů úplně. Jako může být samozřejmě. Jako je něco jiného, když zveřejní číslo jenom z té své oficiální stránky, ale jo, jasně. Každopádně chystá se VLC 4.0. Ono se to nezdá, ale ta trojka už tady s náma nějakou dobu je. A já vlastně si myslím, že jsme o tom měli aspoň krátce pohovořit prostě proto, že se tam chystají dost zásadní změny, které jsou na poměry toho softwaru podle mě docela nevídaný. Jakože třeba ta třetí řada hodně řešila ty technologie na pozadí, hodně se tam přepisovalo, dodělávalo, aby to bylo plynulý a aby to umělo prostě přehrávat plynulé video v 8K a takovéhle věci. Ale vlastně ten program podle mě je dost hnusný. Je, a ono se to nelepší, čím prostě jsme víc v budoucnosti, tím prostě to starý rozhraní je jako víc a víc jako pěst na oko v těch moderních systémech. A VLC 4.0 bude konečně verze, která s tímhletím něco udělá. Nebude to úplně nějaká přelomová změna, pořád víceméně tam bude nějaký ten spodní panel, kde jsou nějaký prvky ovládací, ale budou prostě jinak rozmístěný, ten panel bude jako pěkný, průsvitný, jo, jako je to víceméně spíš jenom jako o tom, jak to vypadá, než jak to funguje, jo, ale asi tenhle ten krok prostě byl nutný. Dokonce i ten hlavní vývojář přiznal, že lidi si na to stěžovali, jak to vypadá už jako dlouhou dobu, takže asi jako jsme nebyli sami. Takže myslíš Jean-Baptiste Kempf? Přesně, no já jsem to jméno nechtěl vyslovovat, protože bych ho určitě nějak zkomolil, ale Kempf to bych aspoň mohl říct asi, no. On měl přednášku právě, nebo takovou prezentaci na FOSDEMu, který byl před pár dněma, takže tam tyhle ty věci řešil. Samozřejmě VLCčko i nabídne hodně novinek na pozadí, bude to mimo jiné i podporovat třeba AirPlay, úžasná applácká záležitost. Takže oni vlastně v posledním, v té trojce, že ho přidali podporu Chromecastu, tak teďka tam dají ten AirPlay, který vlastně jako je podobný. Nebo je to taková alternativa prostě jablečná tady tohodle. A v podstatě i taková nějaká zase trošku alternativa další, potom UPnP. Jo. No. Jestli to znáte, tak možná budete rádi, jestli to neznáte, tak si myslím, že nad tím můžete mávnout rukou, že to asi jako nebudete řešit kvůli tomu. Ten program se taky odřízne od nějakých starých platform, skončí podpora Windows XP, Windows Vista, hodně starých macOSů 10.7 až 10.9 nebo starý Androidy 2.2 až 4.1, ale to už jako fakt si myslím, že nikoho moc nezajímá, podobně jako starý verze iOSu. Tak to je asi logický, když se to překotně vyvíjí technologicky. A nabídne to i mimo jiné nějakou tu knihovnu médií nebo multimédií, kterou vlastně už nabízí teďka na Androidu. Tak oni vlastně chtějí, aby de facto ten přehrávač na všech platformách měl stejný funkce, aspoň přibližně, takže chtějí nabídnout tu knihovnu právě i na desktopech a samozřejmě i na iOSu. Ale ten Kempf právě upozorňoval dost vehementně, protože si myslím, že on cítí, že prostě konzervativní jádro uživatelské by jako tuto změnu mohlo nést nelibě, pokud by byla blbě udělaná, tak tam na té konferenci vehementně jako zdůrazňoval, že tu knihovnu, pokud nebudeš chtít, tak ji nebudeš muset používat, můžeš ji dokonce úplně vypnout v tom programu potom. Jo, na to jsem se právě chtěl zeptat, že já jsem, já jsem taky ten konzervativnější asi uživatel v tomhle a jako taky nemám úplně rád, když ty programy takhle bobtnají a dostávají se tam funkce, které úplně jako nesouvisí s tou, jako s tím primárním účelem, což třeba ta knihovna možná s tím jako souvisí, ale zase jako nemám rád, když se z těch malých programů takhle jako rostou takový velký jako nějaký centra. Mě právě vyhovovalo i na tom VLCčku, i když ne všude ho používám, že je právě takový malý jako jednoúčelový, jo? Že když už tam máš v tom tu knihovnu, tak potom se do toho bude prostě přibalovat jako nějaký prohlížeč obrázků určitě a už by to šlo do kopru tady tohle. Jako jo, v podstatě asi souhlasím, jako vem si třeba Winamp, jo, který přesně z tohohle důvodu se mi v jednu dobu hrozně znelíbil. Ale zase, jako že máš prostě knihovnu multimédií, to asi hodně lidí má, že jo? Jako možná každej, kdo takový přehrávač potřebuje, tak jako dává smysl tam tu funkci mít a je chválihodný, že ji tam prostě dají jenom tak, aby byla jako volitelně vlastně využitelná. To je dobrý přístup podle mě. A ty teda VLCčko nepoužíváš, jo, asi? Ne, já jsem vlastně říkal, že o tom mluvíme, protože prostě ten přehrávač je populární. Jako já kamkoliv přijdu, tam většinou ty lidi znají a používají VLCčko a já se musím přiznat, že jsem popularitu tohohle programu nikdy nepochopil, protože podle mě vždycky byly lepší programy než to VLCčko. Nevím prostě, kde se to bere. Jako chválím to, že je to vlastně jako open source projekt, jo, jako jak to vzniká a to jako je to pro mě vlastně docela zajímavý, ale prostě myslím si, že jsou lepší programy. Jako to VLCčko, tam prostě já jsem měl problém i s takovýma základníma celkem věcma, jako že tam nešly titulky dát, když měl třeba jako širokou hlej film, že jo, a měl prostě obraz a pod tím obrazem, že jo, nahoře dole byly nějaký ty černý čáry na obrazovce, tak jiný přehrávače jsou schopný dát titulky do té černý čáry, ale VLCčko to neumělo. Já teda nevím, jestli už to umí, teď jsem to ani neskoušel, se přiznám, jo, ale Tam je to trochu složitější v tom, že tam ani nevždy záleží tak na tom přehrávači, respektive na tom nastavení přehrávače, jaký tam použiješ render toho videa. Je to taková jako trošku složitější oblast, ale jako je to, jako vím, o čem mluvíš, taky jsem s tím bojoval v některých případech. No, Takže a plus vlastně to za prvý to vypadalo vždycky hnusně a je to i takový poměrně komplikovaný na ovládání, jako dalo by se to udělat líp, jo, je vidět, že ten projekt je spíš fanouškovský, jo, než nějaký vysoce profesionální. Takže i když oceňuju to, co ty lidi dělají, ten vývojový tým, všechny ty nadšence, který prostě se na tom podílejí, to je jako chvályhodný, ale nikdy mě to VLCčko neuchvátilo, vždycky jsem ho znechuceně odložil a nechal jsem si ho na počítači jenom jako sekundární přehrávač, kdybych náhodou potřeboval nějaký alternativní, kdyby ten můj hlavní selhal. No já mám k němu asi vstřícnější vztah než ty, protože vlastně na všech platformách, kromě Windows, který používám, tak tam to VLCčku mám, protože si myslím, že tam jako je to jako nejlepší program, nebo tak jako mi nejvíc vyhovuje, ať už je to prostě na Macu, na Linuxu, nebo na Androidu a iOS, tak tam je mám, protože tam fakt je, jako nemám s tím žádný problém a nabízí funkce, který bych od toho čekal. Jako jsem s tím celkem spokojený. A na počítači ho mám taky jako ten, jako na počítači z Windows, tak ho mám taky jako takový jako sekundární program, když jako se lže všechno ostatní a vím, že tam to nějakým způsobem vždycky přehraju, protože tam ty dekodéry, které tam v tom jsou integrovaný, tak jako ještě se mi nestalo, že bych VLCčku něco předhodil a nepřehrál by to. Jasně, no jasně, to tomu rozumím. Ale ty mluvíš o té popularitě, já jsem jako nebo fandím tomu, respektive jsem rád, že lidi spíš používají tady tyhle VLCčka, které jsou relativně bezproblémovou záležitostí, než když si zasírali systémy prostě kodek pekama no, tak. A milionem různých přehrávačů, pak se jim to tam bylo prostě v tom systému a nic nefungovalo pořádně a takhle, když si nainstalují to VLCčko, tak jim to jako funguje, že jo, nějak. To určitě, to úplně jako na mě tady teď, mě tady teď ovanul závan starých časů, jako doby, kdy jsem já třeba instaloval nějaký kodek peky, to už je hodně dávno. Rozhodně by tam mohli spravit trošku, aspoň na těch PC verzích, nebo jako desktopových verzích, tu konfiguraci, která tam je hrozně složitá, a i když to tam máš taky nějaký dělení, že jo, na nějaký jako advanced nastavení a nějaký jako jednodušší, tak pořád i to jednodušší je hrozně složitý. Máš tam prostě milion různých nabídek, který by právě pro ty jako běžní uživatelé by tam měly být někde skrytý. Jenom, mm-hmm. Jo, určitě si dokážu představit, že by tohle mohli udělat trošku líp, aby tím ty uživatelé nevyděsili. I když běžný uživatel si myslím, že do toho nastavení možná nikdy nezabloudí, takže jako je to jedno vlastně, ale... Ale jako znám prostě lidi a já to třeba taky dělám jako první věc, že si změním třeba font titulku nebo velikost titulku, barvu titulku a tam ty vole, než to najdeš, než to naklikáš, tak to je jako fakt porod. Jasný. No jo, tak to je přesně jako jedna z těch věcí, co mě na VLCčku nikdy moc nebavily. Já jsem třeba jako docela dlouhou dobu měl rád jako jednoduchý přehrávač Media Player Classic, respektive jednu z těch pozdějších úprav, nějaká ta Home Cinema verze. Ale taky jsem potom dost dlouhý roky jel na KM Playeru a později od těch jeho tvůrců, a na tom jedu do dneška, to je Podplayer, že? Což je vlastně taky, že jo. Program klasického střižení, který má integrovaný všechny ty kodeky v sobě, takže nemusíš jako nic dalšího instalovat a jako dělá to přesně to, co chci, jo. Tak a podle mě to jako dělá líp než VLCčko. Jako je to možná na nastavení ještě složitější, protože tam taky, jako když do toho jdeš, nevím, jestli jsi s tím obeznámený, ale tam těch předvoleb je teda taky jako milion, jo. Ale zkoušel jsem ho kdysi používat a nesedli jsme se, jako, ne. Ale jako když si dáš práci a tu hodinku nebo 3 dny to nastavuješ, tak potom už jako, rozumíš, to nastavení si musíš uložit, abys už o něj nikdy nepřišel, ale pak je to jako super. Jo, to mi připomíná konfiguraci kdysi Mirandy, že jo, kde jsem prostě nasypal si ICQ a další sítě a pak to nastavoval, nahrává nový pluginy, celý nastavoval a pak se modlil, aby se to neposralo, aby to nepřišel, no. To jo, no. To bylo docela hustý, jako Miranda. Tam vznikaly i ty Miranda peky, že jo, různý. No. By to bylo jednodušší. I Radek Hulan měl nějaký pek, ne? Svůj, mám pocit. Jo, to no. Už nevím ani, člověče. No, pojďme zpátky k těm přehrávačům. Jasně. Já na Windows, tak já jsem zvyklý právě používat to MPZčko, který asi je taky hnusný, určitě v očích mnoha uživatelů, protože to je program, který vypadá, jak kdyby prostě vypadl z Windows 95, že jo? Jo, to jo. Ale on mi jako v tom minimalismu mi vyhovuje, že jako vyznám se v tom, to nastavení mi tam přijde OK a jediný, s čím mám problém, tak občas se fakt stane, že ty dekodery, které tam jsou integrované, takže prostě nesežerou všechno. nějakou prostě kombinaci jako videoformátu a kontejnerů, tak prostě ne všechno mu chutná, jo, ale potom třeba v těchto případech můžu sáhnout potom VLCčku. A to používáš kterou verzi toho MPC? Nějakou tu verzi Home Cinema, nebo? Jo. Já mám pocit, že tam vlastně nevyvíjí, skončil že vývoj, že jo, jsem to chtěl říct, takže... Ale to je takový projekt, který asi jako nikdy úplně neumře, že vždycky jako ho někdo nějak oživí v nějaký formě. No on vycházel ještě z toho jako projektu MPC, tak vycházel ještě jeden, který se jmenoval něco na B, to bylo... BE, myslím, že jo. No, a to snad ještě funguje, ale jako i u toho, jako i dneska, když už se to 2 roky nevyvíjí, nebo jak dlouho, tak pořád jako to můžeš bez problémů používat. Jo, to jo. Ještě nějakou dobu vydrží asi. Do budoucna tam bude hrazit, že tam prostě nebudou prostě integrovaný ty dekodéry, který tam potřebuješ, ale zase je tam můžeš jako nahrát jako externě, tak jako není to problém, no. Já bych řekl, že to MPCčko není ani tak hnusný jako spartánský, jo, je prostě vyloženě jednoduchý. Když to v tom VLCčku, to je takový prostě maglaj z prvků naskládaných na sebe, hnusný ikony a všechno. Takže myslím si, že mezi tím je rozdíl. Takže doufám, že máte radost z toho, že se chystá nové VLCčko 4.0. Prej už to je asi jako skoro hotový, nebo z hodně velké části je to dokončený, takže už se toho asi dočkáme relativně brzo, snad možná. A nevím, dejte nám vědět do diskuze, jaký přehrávač používáte a proč, protože to by mě jako fakt docela upřímně zajímalo, protože zjevně jako každý jsme jiný, každý z nás má rád jiný věci a jako v těch přehrávačích mě by docela zajímalo, jakou máte motivaci používat například VLCčko, pokud ho používáte. No já vlastně, pokud jde o ty přehrávače, tak ani ty klasický už tak moc nepoužívám, protože třeba nový filmy, seriály, tak fakt sleduju teďka hodně na tom Netflixu a už tak moc nestahuju, no, jako dřív. Nemám ani tolik času, abych jako stíhal všechno sledovat to, co chci, a když už tak si prostě ten Netflix, který je jako v tom takový jako pohodlnej, no. Jo, přesně, no. Ono to je podobný vlastně jako té hudby, že jo, kde se stalo něco podobného. Tak jo, tak jestli už to byla tvoje poslední myšlenka, tak já už žádnou další přidávat nebudu. No dneska to byla moje poslední myšlenka, ale do příště zase jako něco vymyslím asi. Jo, bezva. Hele, příště, co kdyby jsi natočil nějaký jako speciální podcast, kde bys jako mluvil sám se sebou? Hele, jako někdy mám pocit, že tady mluvím jenom sám se sebou, že ty mě nezastavíš, když já se spustím a já mám třeba 5minutový monolog, už mám potom jako úplně jako sucho úplně v puse a... Ty mě nezastavíš a já se potom připadám jako trapně trochu. No, já mám sucho v uších z tebe, ale já ti do toho nechci skákat, že jo? Já to nemám rád, když si lidi skáčou do řeči. A já někdy jako vyčerpám ten buffer svůj a prostě mluvím a najednou se zaseknu, protože už nevím, co říct dál, protože jako mozek jako je vyprázdněný, jo? Tak. No hele, tak se do příště nauč zastavovat se sám třeba po minutě nebo po dvou. Jo, já si nachystám budík a... To bude ideální. Koupím si chytrý hodinky, tam na to bude apka určitě nějaká. Super. Tak si kup ty hodinky s vodotryskem klidně rovnou a zase za týden se uslyšíme. Jo, čau. Tak čau.